الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير صاحب جیدہ مجدور کے حکم اور خواہش پر اس مبارک مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس مجلس کو ہمارے لیے خیر و عافیت اور نجات کا ذریعہ بنائے. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت سے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے. اور یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ سب انسانوں کے باپ سیدنا حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام. اسی لیے انسانوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدمی, یعنی آدم کی اولاد. اب چاہے دنیا میں کہیں کا بھی انسان ہو, کوئی بھی زبان بولنے والا ہو, کوئی بھی رنگت رکھنے والا ہو, کالا ہو, سفید ہو, گندمی ہو, گلابی ہو, لیکن ہے بہرحال وہ آدمی. اسی طرح وہ کوئی بھی مذہب اختیار کرے, نظریہ اختیار کرے, لیکن ہے تو بہرحال آدم کی اولاد. تو جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں یا ہوں گے یا ہو چکے, یہ سب ایک باپ کی اولاد. اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی وہ اس روح زمین پہ نہیں ہوئی, بلکہ کہاں ہوئی؟ آسمانوں پر ہوئی. بتائیے ہم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ یہ الگ بات ہے کہ پیدائش میں بڑا عنصر جو شامل تھا وہ مٹی کا تھا, اور وہ مٹی دنیا کی جگہ جگہ سے لی گئی تھی, کہیں کی سفید مٹی تو کہیں کی کالی مٹی تو کہیں کی پیلی مٹی تو کہیں کی گلابی مٹی, اور وہ سب گوند کر کے اور پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اس سے کی گئی. اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے اندر جان ڈالی, اور جب جان پڑ گئی اور شعور بیدار ہوا, اعضا کام کرنے لگے, تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کہاں بھیج دیا؟ بتاؤ بھائی کہاں بھیجا؟ جاؤ جنت میں رہو, کھاؤ پیو موج کرو. اس سے پتا چلا کہ جنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بعد میں پیدا کی جائے, بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جنت آج بھی موجود ہے, پہلے بھی موجود تھی, کل بھی موجود رہے گی, بن چکی ہے. جنت بھی بن چکی ہے اور جہنم بھی بن چکی ہے. اور اگر ہم آج کے الفاظ میں تعبیر کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے گیسٹ ہاؤس بھی بنا لیا ہے اور جیل بھی بنا لی ہے, کیونکہ ہر حکومت میں ان دونوں چیزوں کا ہونا لازمی ہے کہ جو معزز لوگ ہیں ان کے لیے وی آئی پی گیسٹ ہاؤس بنے, اور جو فاجر ہیں, فاسق ہیں, باغی ہیں, سرکش ہیں, مجرم ہیں, ان کے لیے جیل بنے. اگر سب کے ساتھ ایک طرح کا معاملہ کیا جائے تو پھر تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہو جائے. یہ گدھے گھوڑے سب برابر, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جنت بن چکی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیدا کر کے جو ہم سب کے باپ ہیں جنت میں بھیج دیا. اب جنت میں اکیلے جی کیسے لگے؟ اگر آپ اکیلے کہیں پکنک میں چلے جائیں تو کتنی اچھی جگہ ہو, جی نہیں لگے گا. اکیلے کیا دیکھو کیا دکھاؤ, کوئی مونس ہونا چاہیے, کوئی غمخار ہونا چاہیے, کوئی ساتھی ہونا چاہیے, کوئی شریک ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اما حوا کو پیدا کر دیا, جوڑا بنا دیا تاکہ جنت میں بھی جی لگے. اور یہ جوڑا آدمیوں کا ایسا بنا کہ اگر آدمی سکون چاہتا ہے تو جوڑے والی زندگی گزارے دنیا میں بھی. مجرد آدمی جو ہے وہ کبھی بھی پرسکون زندگی اسے حاصل نہیں ہو سکتی, چاہے مرد ہو چاہے عورت. سکون جبھی ملے گا جب جوڑے بن کر رہو. اور اس جوڑے میں اللہ تعالیٰ نے بے مثال رحمت, شفقت, رافت رکھ دی. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے ہی میں سے تمہارے جوڑے بنا دیے تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو, اور تمہارے اندر محبت بھی رکھ دی, رحمت بھی رکھ دی. علماء لکھتے ہیں جوانی میں محبت رہتی ہے, بڑھاپے میں شفقت ہو جاتی ہے. تو مثل مشہور ہے ہمارے ہاں کہ بڑھاپے میں بیوی بھی ماں بن جاتی ہے. اب یہ بڑی بھی جو ہے بڑے میاں کو دیکھ کے ترس کھا رہی ہیں, اور بڑے میاں جو ہیں بڑی بیوی کو دیکھ کے ترس کھا رہے ہیں. رحمت, رافت, شفقت یہ وہیں سے چلی آ رہی ہیں جنت سے. تو یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, یا آدم تم بھی رہو, تمہاری بیگم بھی رہے جنت میں. خوب کھاؤ پیو, موج کرو. لیکن آزمائش ہے, یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا ورنہ تو معاملہ ہو جائے گا گڑبڑ. اب دونوں رہتے رہے مگر اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ کوئی ایسا سبب بنے. حکمت خداوندی اس کی متقاضی تھی کہ ان دونوں کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجنا ہے اور دنیا کو آباد کرنا ہے. چنانچہ جس درخت کو کھانے سے منع کیا تھا اس امید میں کہ یہ درخت کھا لیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے, وہی سبب بن گیا ان دونوں کے جنت سے نکلنے کا. اور یہ حکمت خداوندی کے مطابق تھا. صحیح روایت ہے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم ارواح میں حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابا جان آپ ہی کی وجہ سے ہمیں سب کو مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے, نہ آپ وہ درخت کھاتے نہ ہم دنیا میں جاتے جنت ہی میں رہتے وہی مزے کرتے دنیا کی خاک چھاننے کی کوئی نوبت نہ آتی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صاحبزادے تمہیں یہ کہاں سے پتہ چلا کہ میں نے کھا لیا درخت؟ مطلب تم تو پیدا نہیں ہوئے, تمہیں ذریعہ کیا ہے اس علم کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تورات میں لکھا ہے. اچھا تورات میں لکھنے سے پتہ چلا, تو سنو یہ تورات تو میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھی جا چکی جس میں میرے درد کھانے کا ذکر ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں نہ کھاتا؟ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فحج آدم موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام دلیل کے اعتبار سے غالب آ گئے موسیٰ علیہ السلام پر, جواب نہیں. تو ہم کیا کہیں گے؟ حکمت خداوندی اس کی متقاضی تھی کہ دنیا کی آبادی کے لیے ان دونوں کو جنت سے نکال کر روئے زمین پر بھیجا جائے. جب روئے زمین پر دونوں اتارے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جا تو رہے ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا اور اپنی نسلوں تک یہ بات پہنچا دینا کہ اب تمہیں اگر دوبارہ یہیں آنا ہے جنت میں تو آپ دنیا میں رہ کر کے ہدایت جو میری طرف سے آئے گی رجسٹرڈ اس پر عمل کرنا پڑے گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میں بھیجوں گا ہدایت, زندگی کیسے گزارنی ہے, کیا تمہارے لیے جائز ہے کیا ناجائز, کیا صحیح ہے کیا غلط, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, میں بتاؤں گا تمہیں اور تم پر حکم میرا چلے گا کیونکہ میں تمہارا خالق ہوں. بھائی یہ کیسے ہو جائے گا؟ پیدا کرے کوئی اور حکم چلے کسی اور کا, یہ کیوں ہوگا؟ جب پیدا کیا اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو, حضرت حوا کو اور ان کی تمام نسلوں کو اور تمام مخلوقات کو, تو حکم دوسرے کا کیوں چلے گا؟ یہ اسلام کا نظریہ ہے اور اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ لا معبود الا اللہ, لیکن اس کا یہ ترجمہ لا معبود الا اللہ یہ لازمی ترجمہ ہے, اصل ترجمہ یہ ہے لا حاکم الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں, ان الحکم الا للہ. اب کیسے تمہیں زندگی گزارنی ہے تمام انسانوں کے لیے, یہ بات فرما دی گئی میری ہدایت پر اگر عمل کرو گے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تم پھر جنت میں چلے جاؤ. یہ جو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی جو بات ہے یہ حقیقت میں سوائے جنت کے کہیں پائی نہیں جاتی. نہ ڈر ہے نہ غم ہے. دنیا میں کوئی آدمی کسی بھی رتبے پر پہنچ جائے اور کتنے ہی آلات اور اسباب اختیار کر لے مگر اسے ڈر بھی ہے غم بھی ہے, کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نہ مجھے ڈر ہے نہ غم. اور اگر دعویٰ کرے تو جھوٹ ہے. حکومت کا ڈر ہے, بچوں کا ڈر ہے, بیگم کا ڈر ہے, پڑوسی کا ڈر ہے, سانپ بچھو کا ڈر ہے, شیر چیتے کا ڈر ہے. دنیا میں ایک ڈر تھوڑی ہے, سینکڑوں ڈر ہے. غموں کی تو کوئی انتہا نہیں. بیمار ہو جائے تو غم, انتقال کسی قریب کا ہو جائے تو غم, دکان میں نقصان ہو جائے تو غم, کوئی اور بات پیش آ جائے تو غم. تو یہ جو زندگی ہے نہ ڈر نہ غم سوائے جنت کے کہیں نہیں, وہاں نہ ڈر ہے نہ غم. لوٹنا اگر جنت میں چاہتے ہو تو اللہ کی ہدایتوں پر عمل کرنا پڑے گا. اب ہدایت کیسے ملے؟ تو انسان اور اللہ رب العالمین اس دنیا کے وجود میں براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یا کانوں سے سن کر اللہ تعالیٰ سے ہدایتیں ہر ایک آدمی نہیں لے سکتا. کیا ہم میں سے کوئی آدمی یہ چاہے کہ چلو اللہ میاں سے ملنے جا رہے ہیں ذرا پوچھیں گے کیا کرنا ہے؟ تو یہاں پر کسی میں یہ طاقت نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے انہی انسانوں میں سے کچھ بندے منتخب کیے جن کو ہم رسول کہتے ہیں, نبی کہتے ہیں یا دوت کہتے ہیں ہندی کے اندر, کہ یہ قاصد ہیں, اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے والے ہیں. ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہدایتیں دیتے چلے آئے ہیں. بعض ایسے پیغمبر آئے جنہوں نے خالی زبانی ہدایتیں دی, اور بعض ایسے بھی آئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتابیں عطا فرمائیں, صحیفے عطا فرمائیں, اور سب سے آخر میں خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, اور آپ نے زبانی طور پر بھی انسانوں کو تعلیمات دی, اور اللہ تعالی نے آپ پر اپنی آخری کتاب بھی نازل فرمائی جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے. یہ آخری کتاب مستند کتاب ہے, مستحکم کتاب ہے. آج یہ جو بچے یہاں پر قرآن ختم کر رہے ہیں ان سے لے کر سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کوئی زمانہ ایسا خالی نہیں گیا جب لاکھوں کی تعداد میں اس قرآن کو یاد کرنے والے اور پڑھنے والے موجود نہ رہے. جو کتوں ہیں یہ, جیسے نازل ہوا ذرہ برابر بھی اس میں فرق نہیں ہے اور سند میں کوئی کمزوری نہیں ہے. کسی بھی کتاب کے بارے میں قرآن پاک کے علاوہ یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے. یہ آخری پیغام اور یہ وہ پیغام ہے جو بالکل ڈائریکٹ جنت تک پہنچاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے, ہائی وے ہے, سیدھا جنت کے مین گیٹ پہ پہنچائے. اور یہ قرآن بشارت سناتا ہے ماننے والوں کو, جو نیک اعمال کریں کہ ان کو بہت بڑا بدلہ مل کر کے رہے گا. اس سے بڑی ہدایت کی چیز اور کوئی ہے ہی نہیں ہے, بالکل لوہا لاٹ ہے, شک کچھ نہیں. ہمارے یہاں مراد آباد میں ایک صاحب آئے جو غیر مسلم تھے, انہوں نے آ کر کے کہا کہ آپ یہ بتلائیے کہ آپ اسلام کو سب سے صحیح اور قابل عمل مذہب کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ بات آپ مجھے سمجھائیے. تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ کی فکر, آپ کا نظریہ کچھ اور ہو, لیکن ہم مسلمانوں کا جو نظریہ ہے وہ ہم آپ کو بتلا دینا چاہتے ہیں. لیکن بتلانے سے پہلے ایک سوال کا آپ جواب دیں کہ پوچھئے. ہم نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اس ملک میں سب سے بڑا انتظامی عہدہ کیا ہے؟ کہ پرائم منسٹر, پی ایم, کہ پی ایم جو ہے وہ آرڈر جاری کریں ڈی ایم کو, تو اسے ماننا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی ہوتا ہے. میں نے کہا کہ وہ آرڈر جاری کرتا ہے مہینے کی 10 تاریخ کو ایک آرڈر آیا, مہینے کی 15 تاریخ کو دوسرا آرڈر آیا, مہینے کی 20 تاریخ کو تیسرا آرڈر آیا, اور تینوں آرڈروں میں کچھ کچھ فرق ہے. تو آپ یہ بتلائیے کہ ڈی ایم کو کون سے آرڈر کی تعمیل کرنی ہوگی, 10 والے کی یا 20 والے کی؟ سوچنے لگا. میں نے کہا بتاؤ, سوچ کے بتاؤ. ڈی ایم قانونی اعتبار سے ان تینوں آرڈروں میں کون سے آرڈر کو اپنانے کا پابند ہے؟ کہنے لگا صاحب 20 والا مانا جائے. کون سا 20 والا بھائی؟ کیوں؟ کہ یہ آخری ہے, آخری نے آ کر پہلے آرڈروں کو منسوخ کر دیا, اب یہ آرڈر چلنے والا ہے. کئی مرتبہ میں نے اس سے یہ بات کہلوائی. ہم نے کہا جیسے یہ ترتیب ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو احکامات دیئے ایک فلا زمانے میں ایک فلا زمانے میں ایک فلا زمانے میں تو بتاؤ کون سا حکم قابل عمل ہے جو سب سے اقرب ہو سب سے قریبی ہو وہی تو اسلام وہ قرآن مقدس ہے جس کے اقرب ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے تمام آسمانی مذاہب میں اور جس کے مستند ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے یہ نہیں کہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے ایسے بات نہیں چلتی یہ قرآن پاک تمام عالم کی ہدایت کے لیے آیا ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ خود وہ رب العالمین فرما رہا ہے جس نے یہ قرآن نازل کیا چنانچہ آیت پڑھی گئی آپ کے سامنے فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو ایمان والوں سے خالی خطاب نہیں ہے یہاں پر الذین آمنوا نہیں کہا جا رہا صرف عرب کو خطاب نہیں کیا جا رہا صرف مکے والوں کو خطاب نہیں کیا جا رہا یا ایھا الناس تمام انسانوں سے خطاب ہے کیا قد جاءتكم موعظة من ربكم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے ہدایت آ چکی ہے وشفاء لما في الصدور دلوں کے اندر جو کھوٹ ہے جو روگ ہے جو بیماری ہے اس کی شفا آ چکی ہے وهدى ورحمة للمؤمنين اور جو اسے مان لے اس کے لیے ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا اے پیغمبر آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اس اللہ کے فضل اور اس رحمت پر خوش ہونا ہو تو خوش ہو یعنی یہ ہے خوشی کی بات جسے یہ ملے جو اس پہ عمل کرے جو اس کا حافظ بن جائے جو اس کا عالم بن جائے جو اس کا پڑھنے والا بن جائے جو اس کا جاننے والا بن جائے جو اس کو سینے سے لگا لے خوشی ہو تو اس کی ہو وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ یہ قرآن یہ اللہ کی کتاب یہ ہدایت ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے بہتر ہے افضل ہے شاندار ہے جن کو تم جمع کرتے ہو یہ مال و دولت یہ سونا چاندی یہ جائیداد یہ کاروبار یہ صنعت یہ حرفت یہ تمام چیزیں یہی چھوڑ کر چلے جاؤ گے قرآن اگر ہاتھ میں ہے تو یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب تو جن بچوں نے قرآن پڑھا اور انہوں نے حفظ کی سعادت حاصل کی وہ بڑے خوش نصیب ان کا دل بابرکت ہے جس دل میں اللہ نے اپنی کتاب محفوظ کر دی ان کے والدین بڑے خوش نصیب ہیں جن اساتذہ نے پڑھایا ان کے لیے یہ بچے صدقہ جاریہ ہیں قرآن کو پڑھیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں مسلسل پڑھیں اس کی ہدایت پر عمل کریں میں خصوصاً حفاظ کرام سے کہتا ہوں کہ خالی رمضانی حافظ بن کے نہ رو کہ بس رمضان آیا تو پڑھ لیا کہ ہم تو حافظ ہیں ہمیں روز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ناظرہ خاں زیادہ پڑھ لے نہیں اوروں سے زیادہ قرآن پڑھیے چلتے پھرتے پڑھیے اٹھتے بیٹھتے پڑھیے سفر میں پڑھیے حضر میں پڑھیے قرآن کو اپنے رگ و پے میں بسا لیجئے قرآن کی حلاوت اور مٹھاس محسوس کیجئے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی پر نور اور بابرکت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے, اس مدرسے کو بھی ہر طرح کی خیر برکت ترقیات سے مالا مال کرے, تمام عالم میں جہاں جہاں بھی دین کی محنتیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.